کے معنی منقول ہیں. عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ابھی کفر قال ابن طاووس ولیس کمن کفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله قد رواه محمد بن نصر المروزی کی کتاب الصلاۃ. حافظ ابن حجر اصطلاحی کہتے ہیں کہ کفر بن کفر کے ہم معنی کرنا ابن عباس سے منقول ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کہتی ہیں حافظ ابن حجر کو یہ لفظ ابن عباس سے منقول نہیں ملا, اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابن عباس سے اس کے معنی منقول. حالانکہ حافظ ابن کثیر نے ابن عباس سے بیان یہ لفظ نقل کیا, لیکن حضرت شاہ صاحب جیسے بڑے انسان کو وہم ہو گیا. ابن کثیر کی تفسیر دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, کوئی اٹھا کر دیکھ لے وہاں اس لفظ کا کوئی وجود نہیں. اس کے بعد ایک مدت گزر جانے پر مجھ کو یہ لفظ ابن عباس ہی سے مل گیا. امام بیہقی نے سنن کبری میں تعلیقا نقل کیا, اور امام ابو عبداللہ الحاکم نے مستدرک میں موصولا بالسند نقل کیا. آیت کریمہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ کی تفسیر میں ابن عباس سے کفر دون کفر منقول ہے. لیکن میرے جی میں یہ بات آتی ہے کہ حاکم کی روایت میں کوئی وہم واقع ہو گیا. یہ لفظ ابن عباس کا نہیں ہے, ان سے تو ہے بھی کفرون لیس بالکفر الذی لیس کفر من قل عن علم لا, یا اس طرح کے الفاظ من قل. کفر دون کفر کا لفظ عطا کا ہے, اور بظاہر نیچے کے کسی تلمیذ کو اشتباہ لگ گیا یا وہم ہو گیا, عطا کے لفظ کو ابن عباس کی طرف منسوب کر دیا. لفظ دون بال اشتراک غیر اور عقل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. راجح کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کا رجحان یہ ہے کہ عقل اور ادنا کے معنی راجح ہیں, اور بخاری کا مقصد کفر کے اندر مراتب قائم کرنا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ غیر کے معنی راجح ہیں, اور مقصود کفر کے انواع متغائرہ کو بیان کرنا. شاہ صاحب نے اس کی پہلی دلیل تو یہ پیش کی ہے کہ قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہاں لفظ دون بلا کسی اختلاف کے غیر کے معنی میں ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ کہ بخاری میں یہ کلمہ دوسرے مواقع میں غیر کے معنی میں استعمال کیا. کتاب العلم میں آئے گا باب من خص بالعلم قوما دون قوم. اور بھی انہوں نے ایک دلیل ذکر کی جو مجھ کو اس وقت مستحضر نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دونوں دلائل ناکافی. ان کی پہلی دلیل تو اس لیے کہ اگر قرآن کریم میں ایک جگہ دل پر لفظ دون غیر ہی کے معنی میں آیا تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی آدمی اپنی عبارت میں لفظ دون جب استعمال کرے تو غیر ہی کے معنی ملحوظ ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ آیت مذکورہ میں لفظ دون غیر کے معنی نہیں بلا اختلاف، وہ بات ان سے پہلے تمام الظاہریہ علامہ ابو محمد بن حزم نے بھی کہی مگر یہ صحیح نہیں ہے. غریب القرآن کا ماہر راغب اصفہانی جب اس آیت کی تفسیر کرتا اور لفظ دون کے معنی لکھتا ہے تو وہاں غیر اور سوا کے معنی بھی لکھتا ہے اور اقل و ادنی کے معنی بھی. اس سے معلوم ہوا اس آیت الشریفہ میں لفظ دون جیسے غیر کے معنی میں بتایا گیا ایسے ہی اقل و ادنی کے معنی میں بھی بتایا گیا. اسی طرح شاہ صاحب نے جو دوسری دلیل پیش کی ہے اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر بخاری نے ایک مقام پر لفظ دون غیر کے معنی میں لے لیا تو اس سے لازم نہیں آتا کہ جہاں ان کے کلام میں لفظ دونا آئے گا وہاں غیر ہی کے معنی مراد ہوں گے. تین نبی سعید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مضمون کی روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منسوب ہے. بخاری نے ابو سعید کی جس روایت کی طرف اشارہ کیا ابواب الحیض میں باب ترک الحائض الصوم میں آ رہی ہے اس کا مطلب ہے پہلی ریت کن اکثر نار تلنا بنا رسول اللہ قال تکثر من لان و تکثر من العشیر. دیکھو بھائی اس بات کے تحت جو بیان کیا گیا مجھے پورا لکھ کے دے دو، سمجھ میں آئے نا؟ ہاں وہ ابھی کس ناز مسلم رضی اللہ تعالیٰ قال حدثنا عبد الله بن مسلم تعمال ان جب مسلم پال بن سعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قريت النار فإذا أكثرها من النساء يكثرن قيل أيكثرن بالله قال يكثرن العشير ويكثرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قال ما رأيت منك خيرا قد توفى. قريت النار فإذا أكثر أهلها النساء إيك حديثك ٹکڑا ہے جو ابواب الخصوص میں آ رہی ہے. بخاری نے ضرورت اختصار کر دیا ائمہ مصنفین کا حدیثوں کو اپنی تصنیفات میں مختصراً کہیں لانا اور کہیں مطول، اس پر تو اتفاق ہے، اس کے جواب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن ایک مسئلہ اور ہے اور وہ ایک حدیث کو مختصراً روایت کرنا جائز ہے نہیں جائز، اس میں علماء کے چار اقوال ہیں. بات تو کہتی ہیں اختصار روایت بالمعنی کے بعد سے ہے اور روایت بالمعنی ممنوع، لہذا اختصار بھی ممنوع ہے. اور بعض علماء ہی کہتی ہیں روایت بالمعنی اگر جائز، لیکن روایت کا اختصار کرنا اس وقت ناجائز ہے جبکہ وہ حدیث اس راوی نے یا اس کے علاوہ کسی اور راوی نے مکمل نقل نہ کی، اور اگر مکمل نقل کر دی ہے تو فریضہ روایت اور تبلیغ ثابت ہو گیا، پھر مختصر نقل کرنا جائز ہے. اور تیسری جماعت مطلقاً جائز کہتی ہے، یہ قول مجاہد سے بھی منقول ہے اور نووی نے لکھا ہے کہ قاضی ایاز نے امام مسلم کی طرف یہ قول منسوخ کیا ہے. میں مسلم کے درس میں یہ بتا چکا ہوں کہ قاضی ایاز کا ابتدائی کلام تو اسی کا مہم ہے، لیکن جب ان کی پوری بات پڑھی جاتی ہے تو اس سے سمجھ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مسلم کی طرف جواز مطلق کا مذہب منسوخ نہیں کرتے، بلکہ امام مسلم جمہور علماء کی طرح چوتھے قول کے قائل ہیں کہ اگر روایت کا مختصر حصہ ما قبل اور ما بعد سے مربوط نہ ہو، معنی بدلنے کا اندیشہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں روایت کا اختصار جائز ہے. امام مسلم فرماتے ہیں اور انفسر ذلک المعنی من جملۃ الحدیث الاختصار ہی اذا امکن الحدیث الى آخره. اور یہیں سے ایک بات واضح ہوئی کہ جو بخاری شریف کی روایات میں اختلاف ہوا ہے کہ اس کی تعداد کیا ہے، مشہور یہ ہے کہ اس کی تعداد 7000 سے زائد ہے، ہزار 275 ہے. قرارات کی تعداد 4000 کے قریب بتائی گئی ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ بیچ رواج کے دن اختصار واقع ہوا، شمار کرنے والی نے اس کو مختصر شمار کر لی، اس کو مستقل شمار کر لیا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ مقدمے شرح بخاری میں غیر مقررات کی تعداد 2602 بتائی، اور فتح الباری میں 2513 بتائی ہے. اور وہ عدد بھی ہے جو بخاری شریف میں آیا ہے اور بعض دوسری تعلیق اور بعض دوسری کتابوں میں وارد ہے، ان میں سے بعض روایت مقرر ہیں بعض اور اکثر غیر مقرر. خیر ان کی بات ضمن آ گئی، ان کا مقررات سے تعلق نہیں، کیونکہ ہم مقصود وہ مقررات ذکر کرنی ہے جس کو بخاری نے اپنی سند سے پیش فرمایا. یکفرن العشیر، خاوی کی ناشکری کر یکفرن باللہ قال یکفرن العشیر. دیکھیے حضور نے کفران عشیر کو کفر باللہ کے مقابل استعمال کیا، معلوم ہوا کفر باللہ کے علاوہ بھی ایک کفر ہے. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کا انکار کرتی ہیں، اگر تم ساری عمر احسان کرو اور کوئی تم سے ناگواری دیکھ لے کہتی ہے میں تو تیرے میں نے تو تجھ سے کوئی خیر کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ عورتوں کی عادت ہے ایک ہی بات میں سب پر قلم پھیر لیتی ہیں. وزیر اس نارے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالکفر. امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب یہ بتا دیا کہ کفر اصلی کفر باللہ کے نیچے بھی کفر کے مختلف درجات تو گویا معاصی کا ذکر آ گیا. لیکن ہو سکتا ہے کسی آدمی کو اطلاق کفر کی وجہ سے شبہ ہو جائے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کفرن دون کفرن کا مرتکب بھی کافر ہے اور خوارج کے عقیدے کا قائل ہو جائے تو امام بخاری نے یہ ترجمہ منعقد کر کے اس توہم کو دور کر دیا اور اس حقیقت سے پردہ چاک کر دیا کہ کفرن دون کفرن کا ارتکاب موجب کفر میں ہے. محض معصیت کے ارتکاب سے کوئی کافر نہیں ہوگا. اور مصنف نے خوارج کی تردید فرما دی اور ان تمام فرق پر رد کر دیا جو معصیت کے ارتکاب پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اور بے ارتکاب نہ کہہ کر مصنف نے احتراز کیا ہے اعتقاد معصیت سے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کسی معصیت کو حلال سمجھتا تو وہ معصیت کفر باللہ کے سب سے نیچے ہو. لیکن استحلال معصیت کی وجہ سے مرتکب استحلال بالاتفاق کافر ہو جائے گا. جیسے کوئی شراب کو حلال سمجھے یا زنا کو حلال سمجھے تو بلا کسی اختلاف کے ایسا انسان کافر کہلائے گا. الا اطمینان مسلمان ہوا ہو نہ واقعی تو اس کو سمجھایا جائے گا. سمجھانے کے بعد بھی اگر اصرار کرے تو پھر بالاتفاق والاجماع یہ کافر ہے. باپ بھی لکھ کے ہم کو دینا چاہیے. ہر بچے لکھ کے لے تم لوگ تو ابھی غریب اس سال آئے بالکل تھرڈ ایئر میں تمہارا نام آنے والا ہے انس. تھرڈ ایئر میں تیرا نام لکھ دیا جائے گا. لکھ کے ہم کو دے تو ہم سیکنڈ ایئر میں تیرا نام لکھ دیں گے. یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امر امتی فجاہلیت تم ایسے انسان ہو کہ اس میں جاہلیت پائی جاتی ہے. یعنی جاہلیت کے اعمال پائے جاتے ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتکاب معصیت پر جاہلیت کے وجود کا حکم لگایا لیکن تکفیر نہیں کی. معلوم ہوا کہ ارتکاب معصیت سے آدمی مرتکب امر جاہلیت تو ہو جائے گا لیکن ایمان سے خارج اور کافر نہیں ہوگا. جاہلیت کا مصداق ابو الحسن واحدی نے لکھا ہے الجاہلیت ما قبل البعثہ سنو بذالک لکثرت جہالات. امام نووی نے اپنی تعلیفات شرح مسلم شرح محذب وغیرہ میں جگہ جگہ یہی معنی لکھتے ہیں. لیکن میں درس مسلم میں واضح کر چکا ہوں کہ لفظ جاہلیت کے تین اطلاقات. نمبر ایک کبھی یہ لفظ اکثر یہ لفظ بولا جاتا ہے اور ما قبل البعثت مراد ہوتا ہے. نمبر دو گاہے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور ما قبل فتح مکہ مراد ہوتا ہے. آئندہ ایک اثر بخاری شریف میں آئے گا. ابن عباس فرماتے ہیں سمے کو حدیث الجاہلیت یقین مسلم کا اصل دہاقہ. یہاں پر جاہلیت سے مراد ما قبل فتح مکہ, اس پر جاہلیت کا اطلاق اس لیے کیا گیا کہ اس وقت مکہ مکرمہ پر اہل جاہلیت کفار و مشرکین کا غلبہ تھا. نمبر تین, لفظ جاہلیہ بولتے ہیں اور اس سے مراد قائل کے کا زمانہ کفر مراد ہوتا ہے. جیسے عمر بن میمون کہتے ہیں رأیت فی الجاہلیت قردۃ زنت رواہ البخاری. مراد یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے یہ واقعہ دیکھا تھا. وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ما دون الشرک کا کی مغفرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا مرتکب کافر نہیں, اس لیے کہ کافر کی تو مغفرت آیت کے اول سے منفی ہو چکی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح سے ابو ذر حروی نے یہ آیت ثانیہ ترجمہ المعاصی میں الجاہلیہ میں ذکر فرمائی ہے, لیکن ابو محمد اصیلی نے اپنی روایت میں مستقل بعد میں ذکر کی, اور اس میں ابو بکرہ کی آنے والی حدیث ذکر فرمائی ہے, یعنی اس کو مستقل ترجمہ بنایا ہے. اس صورت میں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مرتکب معصیت کو مومن کہا گیا. یہ دلیل ہے کہ مرتکب معصیت کافر نہیں ہے, کیونکہ ایمان کفر کی ضد ہے, اور جب مومن کہہ دیا گیا تو معلوم ہوا اس کی ضد یعنی کفر منفی ہے, اور کفر منفی سے کفر اعظم اصل کفر جہد باللہ مراد ہے. ورنہ معصیت تو موجود ہے جو کفر ہی کی قسم ہے, مگر یہ کفر دون کفر میں داخل ہے. اس تقریر سے اس آیت کی مناسبت باب المعاصی سے تو ظاہر ہی ہو گئی, اور اس باب کی مناسبت باب کفران العشیر و کفر دون کفر سے لفظی انداز کی بھی پیدا ہو گئی. وبالاسناد ناب المصنف قال حدثنا عبد الرحمن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب یونس عن الحسن اللہ بن قوس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكر فقال ان تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجعه فاني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل في النار المقتول. قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. یہ حدیث مقرر بیت سند والمتن ہے, اسی سند سے کتاب الدیات میں آ رہی ہے. بعض لوگوں نے کہہ دیا ایسے مقررات کی تعداد بہت کم ہے, بعض نے کہہ دیا کہ 20 کے قریب ہیں, لیکن تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مقررات بہت ہیں. تقریباً 130 احادیث ہیں. البتہ گاہے بخاری کسی لفظ میں تصرف کر دیتے, کوئی لفظ حق کر دیتی ہیں, اور کبھی کچھ اور. اس سے بقول حافظ ابن حجر کے تکرار سوری سے روایت خارج ہو جاتی ہے. ذهبت لانصر هذا الرجل. احنف ابن قیس کہتی ہیں میں اس انسان کی نصرت کے لیے چلا. یہ جنگ جمل کا واقعہ ہے جو حضرت علی اور ان کے ہم نواؤں اور حضرت عائشہ اور ان کے ہم خیالوں میں سن 36 ہجری میں ہوئی ہے, اور یہ پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں میں ہوئی. اس کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بڑے اونٹ پر تشریف فرما تھی، حقیقتاً یہ تو صلح کی نیت سے گئی تھی اور فریقین صلح کی طرف مائل بھی ہو گئے، لیکن جو قتل عثمان میں شریک تھے ان لوگوں نے رات میں پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں فریقین کو ایک دوسرے سے بدگمانی ہو گئی اور آپس میں تلواریں چل گئیں، اور اس وقت سے جو اختلاف پیدا ہوا تو آج تک مٹ نہیں سکا۔ اور یہی ہوتا جب اغراض کی بنیاد پر کوئی کام ہوتا ہے، مال جاہ مقصود ہوتا ہے، تو اس پر جو فتنہ جنم لیتا ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رخ بدل کے منہ نکالتا رہتا ہے۔ حاضر رجل کو مصداق حضرت علی نے کتاب الفتن میں یہ حدیث آ رہی ہے، اس میں اريد نصرت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلقيني ابو بکر، ابو بکر کا نام نفیر ابن حارث ہے، بخاری میں ان کی 14 حدیثیں ہیں۔ بکرہ کے با کا با مکتوب ہے، مولانا عبد الرؤف داناپوری بہاری کو اصح السیر میں مغالطہ لگ گیا اور انہوں نے اس کو ابو بکرہ بزن مل با ضبط کر دیا۔ فقال این تلیب، کہاں جا رہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اس انسان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ لو، یعنی تمہارا یہ عمل تمہارے لیے نصیب کیا ہوگا، مضر ہوگا، اس لیے کہ مسلمان کے اوپر تلوار چلانے والا جیسے جہنمی مقتول بھی جہنمی ہے۔ یہ ارشاد نبوی ہے، اگر تقل مسلمان بسیفی ہما فل قاتل والمقتول فی النار۔ یہ بڑی سخت حدیث ہے، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں اس کا معنی وہ صورت ہے جب محق کو مقتول میں تمایز میں ہو یا کوئی اشتباہ کی کیفیت میں، اور ظاہر ہے کہ صحابہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا مبنی اشتباہ تھا۔ آیا فتنہ اگر ہو جائے اور مسلمان آپس میں اس کو خون کرنے لگیں تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ یہاں پر سیدنا ابو بکرن کی رائے تو یہ تھی، نہ آدمی مدافعت کرے نہ کچھ خاموش بیٹھا رہے، چاہے کوئی آ کر قتل کر جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر، عمران بن حسین، سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ ابتدا بالقتال پر نہ کرے، مدافعت کر سکتا ہے۔ اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر محق کو مقتل بھی امتیاز نہ ہو تو خاموش رہے، ورنہ جو حق پر ہو اس کا ساتھ دے۔ قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال مقتول، قال انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یعنی قاتل تو اپنے قتل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، مقتول کا کیا قصور؟ فرما کان حریصا علی قتل صاحبہ، معلوم ہوا بدنیتی پر بھی مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، اشاعت فاحشہ کو پسند کرنا عذاب علیم کا موجب ہے۔ وفي إسناد مسلم كما يؤمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن واصل بن الأحدث عن المعرور قال لقيت رجلا بالربذة قال يهلكم على غلامي حلة فسألت من ذلك فقال إني سابرت رجلا فعيرته بإني، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بإني أمه فيك جاهلية إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم إن كان أخوه تحت أيديكم فليطعمهم ما يأكل وليلبس ثم يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفوهم فأعينوهم۔ لقيت ابا ذر بن ربذہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جنب ابن جنادہ ہے. یہ جو حادث صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور ایک دن حضور نے فرمایا کہ ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کو دشواری پیش آئے گی. کہنے لگے شام چلا جاؤں گا. فرمایا اگر وہاں دشواری ہوئی. کہنے لگے مدینہ آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا اور اگر وہاں بھی نہ رہنے دیا جائے. کہنے لگے تلوار اٹھا لوں گا. آپ نے فرمایا اس سے بہتر نہ بتاؤں اس نہ واپ دیا. چنانچہ شام میں تھے اور اتنا بیمار پر اعتراضات شروع کیے رہتا کہ کتاب زکات میں آ رہا ہے حضرت معاویہ نے عثمان کو خط لکھا کہ اگر آپ کو یہ ملک محفوظ رکھنا ہے تو ابو ذر کی خبر لیجیے. حضرت عثمان نے ابو ذر کو بلا لیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے حضرت عثمان سے گفتگو کی. فرمایا قریب میں کہیں آپ تشریف فرما ہو جائیں. یہ ربذہ منتقل ہو گئے. ربذہ ایک بستی کا نام ہے مدینہ منورہ سے تین منزل پر. ربذہ تین مکتو ہیں. وعلیہ حلہ وعلی غلام حلہ. حلہ وہ لباس کہلاتا ہے جس میں ازار اور رضا ایک ہی قسم کے ہیں. کیونکہ اس کی تہ کو حل کر کے کھول کر پہنا جاتا ہے اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں. یا رجل یحلو اے یدخل فی. یہاں پر تو ہے کہ یہ بھی کھلا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام. اور کتاب الادب میں آئے گا رائے تو علیہ بردن والا غلام کی بردن. تو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ چادر غلام سے لے لیتے تو ایک اچھا حلہ بن جاتا. دونوں روایتوں میں تعارض ہے. ظن غالب یہ ہے کہ یہ لفظ مرجوح ہے اور آنے والا رفظ راجع. حافظ ابن حجر کی رائے یہ میں ہو سکتا دونوں کے پاس ایک ہی انداز کی دو چادریں رہیں ہیں ایک نئی ایک پرانی. اور کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نئی چادر لے لیں تو آپ کا حلہ نفیس و جدید ہو جائے گا. فسالتہ عن ذلک فقال انی ثابت رجلا. میں نے اس مساوات کا سبب پوچھا تو فرمایا میں نے ایک آدمی سے گالم گلوز کیا. یہ کہہ دیا یا نس سودائے او کالی کے فائر کہ میں نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ آر دلایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اگر آئیے تو بھی نہیں ماں کے ساتھ ہار دلائی. ان میں کم رو ان کی جاہلیہ. تمہارے اندر جاہلیت کی خوبی موجود ہے. اور پھر اس تفاخر کی جڑ کاٹی. فرمایا اخوان کو مخبر تمہارے بھائی تمہارے خادم بن گئے. اخوان حکم کو مقدم کر کے آپ نے حیثیت کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی اور بتایا آج جو تمہارے نوکر ہیں حقیقتاً جو تمہارے بھائی ہیں لیکن اللہ نے اپنے کرم سے ان کو تمہارا زبردست اور خادم بنا دیا. خول خائل کی جمع. مراد اس سے غلام خادم ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم تمہارا زبردست بنا دیا. من کان اکو ہوتا تو وجہ ہی پل ہی مایا کل پل جسی مائل. علامہ ابو محمد تو کہتے ہیں مساوات واجب ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتا تو ایک لقمہ اپنے کھانے میں سے اور ایک کپڑے کا ٹکڑا چاہے یہ جیب کے بقدر ہو اپنے غلام کے کپڑے میں لگا دیتے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں اس سے مساوات مقصود نہیں ہے بلکہ مواسات غمخاری مقصود ہے. آدمی اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مگر سیدنا ابو ذر نے الفاظ نبوت کو پکڑ لیا اور اس کے ظاہر پر عمل فرمایا. ولا تکلفهم ما يغضبهم، ایسا کام نہ بتاؤ جو ان کے لیے شاہ اور بار ہو، اور اگر ضرورت کی وجہ سے کرتے ہی ہو تو ہاتھ لگاؤ اعانت کرے. میں یہاں جب پہنچتا ہوں تو اس تعلیم کے ساتھ اپنا رویہ یاد آ جاتا ہے. ان سفر بھی تھا، میں نے بے بکسا اٹھا لی، اس نے بیچاری اٹھا لی، میں نے دیکھا اس کی گردن پر بڑا بوجھ ہوا، لیکن اسٹیشن سے باہر ہو چکا تھا، کوئی شکل نہیں. آج تک شرمندگی بھی ہوتی ہے اسے. امام بخاری نے اس دو آسانی سے ذکر کی ہے. یہاں سند ثانی کے الفاظ لائے ہیں، سند اول کے الفاظ کتاب الانبیاء میں آ رہے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. علماء نے اس سند کو اصح الاسانید قرار دیا، یہی ابن معین کی رائے. ابن مبارک اور نسائی کہتے ہیں منصور ابراہیم اصح الاسانید ہے. اصح الاسانید میں 16 قول ہیں یا اس سے بھی زیادہ. اندازہ یہ ہے کہ انسان کے اتحاد میں اختلاف ہوتا ہے. کسی نے مدنی سند مالک النافع عن ابن عمر کو اصح الاسانید کہا، کسی نے کوفی سند کو جو یہاں موجود ہے اصح الاسانید فرمایا ہے. لما نظرت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمنا لم یظلم نفس لم یظلم. جب آیت شریفہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اتری تو صحابہ خائف ہو گئے اور کہنے لگے ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہاں ظلم کا فرد اعظم شرک مراد ہے. عام افراد ظلم مراد ہے. سوال یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ آیت مذکورہ کو سن کر خائف کیوں ہوئے. اس کا جواب امام خطابی فرماتے ہیں کہ صحابہ نے لفظ ظلم کو معاصی پر محمول کیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو ظلم کے لفظ سے تعبیر کیا ہی نہیں جا سکتا. علامہ طبری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں لفظ لفظ سے یہ سمجھے کہ ان ظلم سے معاصی مراد ہیں، کیونکہ لفظ کے معنی ہے خلق کرنا، اور شرک کا خلق ایمان کے ساتھ ہو نہیں سکتا. لا محالہ یہاں پر ظلم سے معصیت مراد ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا دیا کہ خلط شرک بالایمان ممکن محال نہیں. ایک آدمی جو اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور غیر اللہ کی پرستش بھی کرتا ہے، دیکھیے یہاں ایمان بھی ہے یعنی اللہ کی ذات کا اس کی وجود کا اقرار، اور اسی کے ساتھ شرک بھی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی ہے. علامہ ابن بطال اور حافظ ابن حجر و اکثر حضرات کی رائے یہ کہ صحابہ کی خوف زدگی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے لفظ ظلم کو عام رکھا اور اس میں کفر اور شرک کے ساتھ دیگر معاصی کو بھی داخل مانا، اور ان کے سامنے یہ بات تھی کہ ظلم نکرہ جو تحت النفی واقع ہے، اور نکرہ جب نفی کی طرف آتا تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتایا کے ہاں ظلم سے شرک جو ظلم کا پردے عظیم ہے مراد ہے، عام افراد ظلم مراد نہیں ہے، اور عام بول کر خاص مراد لیا گیا